और बेटा तुम लोग इंडिया में कहां से हो? मैं जी मम्मी पाकिस्तानी है। कौन? मैं। क्यों बेटा खुश रखेगा ना हमारी आशा को? जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का घर है। जी जी खुश रखूंगा। मरो स्यापा। सौ लीटर आंसू 300 किलो हम गॉड जी बता दो जाए कहां पे हम। 200 लीटर आंसू 300 किलो हम गॉड जी बता दो जाए कहां पे हम। ज्यादा तकलीफ है ए थोड़ी सी रिलीफ है आजकल दुनिया में बोलो कौन ठीक है। ऊपर से तेरे मम्मी पापा भाई आपा। तुम लोग इंडिया में कहां से हो? टोटल से है तेरा प्यार चढ़िया कुटापा हम मर गए यार। टोटल से है तेरा प्यार चढ़िया कुटापा हम मर गए यार। सुंदर नहीं हूं जब से हो कभी को संतरा मार रहा है कभी को गोली मार रहा है कभी को गाली दे रहे कभी को धमकी दे रहे एक से बढ़कर एक नमूना इकट्ठा किया हुआ खानदान ने